看やってもめ、そせよくれすか、やらぼうかもめ、だてぽめだ。Od zdravec da mi iskačeš i na mene mome da se oddadeš. С каменни пендари да те наги здя, и през твойта сянка да те пренесам.